Стаім з кумам Максімам Клімковічам ля прыпынку. Там жа побач з намі таксоўка. Стаім, размаўляем па-беларуску натуральна, пра рыбалку, пра надвор'е, пра што заўгодна, апроч палітыкі. Праз пэўны час мы развітваемся, я сядаю таксоўку. Едзем праз весь горад. Для свайго дома я разлічваюся з таксістам. Всю дарогу ехалі моўчкі. І тут таксіст выціскае з сябе адну фразу. Я тоже его ненавижу.